srácok, beszélök veletek, gondolom álmodtam, és Csoki szólt álmomba, hogy kelljek fel, mert adáson 9 óra volt. Ezt rá szeretem. Én viszont kiderült, hogy nem álmodtam. Mert megjelent Jakab Péter új száma. Viszont Dák Dani meg olyan ideges lett, hogy majdnem felrobban. És kiderült, hogy a Partizánnál csak egy szexistább csatorna működik Magyarországon, és az ez. Voltam egy punk koncerten. Volt egy punk koncerten, és milyen volt? Ja, jó volt. Elsősorban tom voltam. Ezt láttam, hogy te végig próbáltad jól érezni magad. Nem, hát ittam meg ilyenek. Azt láttam, hogy amúgy szabad így felállni színpadra? Hogy? Egy, mondjuk a punk zenekarnak. Hát, hogy nem vagy te színjózan. Szerintem színjózanul semmi értelme felállni egy punk zenekar színpadjára. Meglepődtem, milyen sok számotok van. Ja, én is. 15 év, 15 szám. 15 éve megy ez a zenekar. Másik meg, egy kicsit hatházibe átmentem, hogy átmentünk Zsolt. Elütöttetek valakit? Valahogy gondoltam, hogy a gyerekekkel kimozdulok, és elvittük a Zsoltival őket a Nemzeti Természettudományi Múzeumban, ami meglepően lehangoló amúgy. A gyerekek élvezték, mert először voltak ott, de amúgy pont ugyanúgy néz ki, mint szerintem gyerekkoromban, és pont akkor lett utoljára felújítva. Pont Zsolti mondta, hogy volt Párizsban, hogy milyen nagyon jó ott a Természettudományi Múzeum, én már egyszer voltam Londonban, és akkor van egy ingyenes ott ugye a Természettudományi Múzeum, és nagyon nagy. De értem, hogy Magyarország nem egy London, de ennyire hagyjuk lerohadni a Természettudományi Múzeumot, annyira látszik, hogy így 20 éve nem csináltak nagyon vele semmit. Viszont volt egy részleg, ami EU-s támogatást kapott, és akkor azt fel is vettük. 200 millió forintot kapott ez a részleg. Mondhatom, megmutatom nektek. 5 darab IKEA-s fűszertartó 990, a benne lévő fűszerek összértéke körülbelül hát olyan 600 forint, de mivel hogy ez, hát igen, évekkel ezelőtt tették bele, már felismerhetetlen illatú állagú és szagú, és borzasztó, teretvásra. Mi ez? Bemutatnak egy konyhát, ami igazi magyar, mindenhova ilyen óriás csótányokat raktak, figyeld. És tök jó, mert hogy szelektív hulladékgyűjtésben se sikerült a szelektíven gyűjteni a hulladékot. Ennyi. Ez mit akar bemutatni? Ez, valami 200 millió forintnak az állami programnak a csődjét. Hát de tényleg bazdmeg, azt értem, ha még fűszereket akar bemutatni, meg ilyenek, de akkor is hogy jön ki a számla 200 millióra itt ennél a dolognál? Hogyha adtok 5 milliót, valószínűleg meg tudom ugyanezt csinálni belőle. 10 milliót még nagyon-nagyon akarod, akkor meg lehet valahogy indokolni, bár lehet, hogy már nagyon mondanom, hogy nagyon drága volt ez a tévé, de hogy ez a 200 millió az... Várjál, interaktív kiállítások saját élmények a föld történetéből és a Kárpát-medence természeti kincseiből az óriás csótányok? Tudom, hogy mire gondolt, mert a többi az meg már régen ott van amúgy. De lehet, hogy nem csak erre az egy szükség. Hát akkor mi a más, és akkor mire még? Hát de ott kívül nem voltak még ilyen... Ez volt az interaktív kiállítás, mert meg lehetett fogdosni a fűszereket. Más interaktív nem volt. Nem tudom, lehet, hogy ott másra is gondoltak, csak a többi az nem, ez egy ilyen elkülönített részleg volt ott. Olyan tudod, mint ez az IKEA-s konyha, amiket ki vannak írva, hogy milyen olcsón tudták berendezni az IKEA-ba. Egy jó dolog volt, amit meg tudok mutatni csak ki, hogy mint budapesti, volt egy ilyen részleg a kiállításnak, ami megmutatta, hogy milyen az életvidéken. Nézd! Ez Debrecen, ahogy meglátok egy BMW-t. Én szerintem Szolnok volt odaíra, vagy Miskolc. De akkor most jöjjön a lényeg, mert amit mindannyian vártunk, Jakab Péter új számát. Jó, van ez így. Remélem mindenki készen áll. Mert ez a küzdelem nem rólam szól, hanem egy nemzetről, amelyet foggyulejtett egy elmebeteg, hogy feláldozza a saját hatalmit. Nem most sokkal modern, nem? Ez zseniális eddig. Nem tudom, hogy most valami elektronikus drop jön most, vagy egy ilyen rockosabb. Mindent el tudok képzelni. Remélem, egy ilyen scooter vonalon indul el. Négy kábelet feltöltve a kép, de amúgy nem nagyon sikerült, mert itt látod. Nem sikerült behelyezniük a klipet, hogy pont a timeline-on legyen. De azt mondták, jó az úgy. Ez a családbarát kormány, de mégis a családok hullanak szana szét. Mi ez? Nem is ő? Ez egy kollab? Ki az, aki egy Jakab Péter számban le tudott szerződni, rappelni? Amúgy kicsit megijedtem, hogy ő rappel. Az egy ciki lenne. Ez kurva menő. Ennyi önreflexió van benne, hogy nem ő rappelt. Annyira kurva menő lenne. Kevered alapokat és dögeszre tömöd magad, és a rokonai zsebét ezzel együtt tudod, de... Ikonikus pillanatot megint fel kellett idézni. Édes Istenem. Szomorú arcok, a harcok, itt a tét az életben maradás, de mindig jönnek a sarcok. Lop az, meg lop ez, rázod magad attól fénybe, mint a Jennifer Lopez. Keci! Már nem tudom, legalább három olyan rímnél nem álltunk meg, ahol egyszerűen sehogy nem jött ki. Meg ilyen kulcsáredinás, ilyen három szótagot kettő helyére beelsúvasztani. Na jó. Bármit teszünk, csak meredeken elevezel, eteted a népedet, birka a fajtát, a média keresztüzében mosod az agyukat át. Lopsz, csalsz. Mi az? Lopsz, csalsz. Hazudod a csillagokat, mert orra tábor, de meglátjuk ki az, aki mosogat. Nyíljon fel a szem, törjük meg a csendet, lehet ez egy vég, vagy egy ideális kezdet. Amiért még elkezdenének enni. Nem lehet, hogy a Gyurcsány helyére pályázik ők a Peti, mert ő volt ez, akit a fiatalok csak trash-elésből követtek. És most meg már őt akarja, hogy a trash-ből kövessék az emberek. Igen, el lehet képzelni, hogy ez van a háttérben, vagy az is lehet, hogy a Jakab Péter is felállt erre a méltán híres bandwagonra, hogy a 14 évesen írt szövegeit kiadja. Ez most itt neki ez úgy, amúgy tudod, hogy mennyire örültek, amik kitalálták, hogy a következő szám az legyen rap, mert az ilyen fiatalos. Tudod, hogy tapsoltak? A nyugdíjasok. A nyugdíjasok, akik... Mondta nekik a Jakab Péter, hogy tudom, hogy az elnökségnek, de higgyétek el, nem, ez nem van olyan komment, hogy én amúgy rockzenét szoktam hallgatni, de ezt a repet még én is meghallgatom, én nagy rock fan, ezt szoktak lenni a kedvenc kommentjeim. Jön a méltóságos rockzene kedvelő, és egy pop szám alá jön, hogy még én is, nekem is tetszik, Pribékek. Igen, pedig hát ugye neki megkérdőjelezhetetlen az ízése, hiszen szereti a Tankcsapdát, meg a Rammsteint is. Lehet ez egy vég, vagy egy ideális kezdet. Egy rím kijött. Vesszen a győzön a fény, vesszen a kormány, győzön a nép, ne legyen több alsós. Mi ez a ritmus amúgy? Mi ez a szöveg? Mi ez az dallam? Ebből semmi nem állt össze, amit itt most a refrénben hallott. Én ezt úgy érzem, hogy ez is szálaig lesz, mint a elég volt ebből. Már előtt teszem, hogy van elég volt ebből emotikon, de hogy nagyon sok új, jól van ez így, és gif van az Instagramon. Még ma küldött kettőt, még plusz kettőt a Margarétának. Még van plusz kettő? Még van plusz kettő. Úgyhogy beírjátok, hogy jól van ez így egybe, szerintem ékezetek nélkül, akkor ki fogja dobni, hogyha Instán bárki. Jól van ez egy gifeket akar felrakni, nagyon menők vannak. Én már tudom, mit fogok csinálni, amikor véget ér a mai rész. Meghallgatom még egyszer a Jakab Péter számát. Azt hittem, hogy kirakod Instára, és ráraksz egy jól van ez egy gif. Hát olyanban erre gondolom. Ágyam meg majom Jézus, azt is csinál. Na nézzük! Minket de mi az összes bohockodását be kell vágni, bazdmeg? Nem, ő ezt komolyan gondolta. Istenem, már elfogyott a felvétel, mert mit rakjunk még, bazdmeg? Ha a klipben már nem lesz semmi. Várja, akkor veszek egy bilincset, és bemegyek a Völner nyakába dobálni, mint egy idióta. Maradunk a néppártyán, mert közös a cél, nyújtjuk a védőkart, mert egy a szív és egy a vér. Tudod, mi jött eszembe erről? Tudom, hogy te nem nézted a Kertvárosi gettót, de volt egy ilyen rész, amikor a gyerekeknek az öreg apja egy ilyen rap beefbe keveredik egy rendes rapperrel, és akkor ilyen össze-vissza beszél. Nagyjából ugyanezt érzem. Valaki, akinek semmi köze ehhez, hallgassuk meg még egyszer a refrént, csak így. Biztos lesz még. A refrének általában többször vannak egy számban. Rekorder áfa meg, rekorder bevétel, elég lesz arra, hogy ne legyen az asztalunkon étel. Borzalmas ez a flow is, bazdmeg. Azt a kurva! Ez minden a képzeletemet felülmúlja, ez aztán már csak Jakab Péter kéne, hogy énekeljen, bazdmeg, mert különben nagyon mérges leszek. Érre festik majd a nevedet a falra, te marha, csak azért, mert azt mondtad, hogy Magyarország előre megy, és nem hátra. Oligarha. Fú, geci, hát az uhany alatt nyomok. ez egy impro. Oligarha. Szerintem nagyon jó. Fel kell a nép, Magyarország. A csap és feledésbe merül. Mi ez a teljesen, nem tudom, lehet, hogy vették ezt az alapot, de most itt lehetett volna egy kiállás, és ugyanúgy rappel tovább, mintha mi se történne. Kell a nép, Magyarország, oda verd a csap és feledésbe merül, majd a nyomorú. Semmi, nem érzi még a alapnál, hogy hol kell egy kicsit flót váltani, bazdmeg. Lesz demokrácia, és megszűnik minden szomorúság. ezt takarodj! Nagyon nyomorban, de mi az, hogy megszűk minden szomorúság? Hogy lehet ilyen óvodás? Ez nem 14-esen írtam, én jobbat írtam 14-esen amúgy. Demokrácia, ez is megszűnik minden szomorúság. Ez így van, a nyugaton, a rendes demokrácián ott nincsen szomorúság. Ez már tényleg izét próbálják parodizálni, a két fartkú kutyapártot, de hát ők is egy paródia. Ténylegesen úgy történhetett csak meg ez a szöveg, hogy elkezdték írni, és sehol nem léptek vissza. Egy szótagot se. Leírtak egy sort, jó, most már erre rímet kell írnunk. Tök mindegy mi. És leírnak valamit, nem rímel. Ó, bazd meg. Igen, de tollal írták, és nem lehetett kiradírozni. Most már mindegy. Tudod, én néha még ebbekedve elmeredek. Embertelen tereken ezzel megtelt. A bekecsem ebbe beleveszek. Esetleg megebedek, de meg lehet eleve nyertesen. Fejezem be a helyzetet. Hát, ebbe a négy sorba ment az összes kakaó. Hát azt a túlzásnak érzem, de hogy itt a számhoz ugye úgy van, hogy elkezd épülni, most akkor most nagyon oda kell mondanom, még egyszer ennyi sort be kellett volna nyomni, de nem. Arra már nem volt mit írni, úgyhogy és várja, hogy menjen a drop, figyelj. Megebedek, de meg lehet eleve nyertesen, fejezem be a helyzetet. Jó, már kifújtom. Tényleg még egyszer ennyi. Veszel a kormány. Ne legyen több bal sors, bazdmeg. Akkor mi ez a szám? Te igazad van, ez a refrén, ez most már egyre inkább átérzem, de igen, ez olyan lesz, mint az eddig volt. Minket régóta fél, maradunk a néppártyán, mert közös a cél, nyújtjuk a védőkart, mert egy a szív és egy a vér. Aj, Jeci! Mindig nem ért, hogy vége, kész, nincs tovább, ön megbukott. Hát igen, Jakab Péter, ezt te se érted. Ha valaki megbukott, az inkább te vagy, mint az Orbán. Én sem szeretem Orbán Viktorékat, de azt kell néznem, hogy ki bukott nagyobbat mostanában, mint politikus, akkor Jakab Péter az előrébb lenne, mint Orbán Viktor. Mely érzések ki vannak kapcsolva? Hát ez nem szép. Gyalázatos lett, azt kell, hogy mondjam. Nincs egy idézhető pillanat belőle. Azt szomorú, én reméltem, hogy az énekel benne Jakab Péter, szóval egy kicsit hiányérzetem van. Politikusnak nem jó Jakab Peti, zenésznek se jó, nem tudom mi lesz, egyre szűkülnek a keretek. S tudja, hogy 4 éve van maximum, és utána meg tényleg el kell menni a munkát keresni, ha csak nem betagozódik a DK-ba. Csak befog. De ott egy bohóc már van. Minek oda még egy? Bemegy a DK-ba, elvesztik megint a választást, és a Jakab Petire fogják, kirúgják, és akkor megint 4 évig még mentet. Szerintem az jó. Na jó, hogyha már rap, akkor gondoltam, hogy becsúsztatok ide valamit, amit ránézhetünk. Már Anfieldnek is megjelent egy új száma, és pont érdekes, hogy a Fókusz csoport első videója az egy Anfield zenellemzés volt, ami nem volt túl erős. És Anfield az biztos egy kedves, jófej srác, de nem voltak túl erős száma. Egy erős száma volt, de az is csak a mém érték miatt. Azt hiszik, jobban tudják, persze mondja nem. Zabálok titeket én, nyem. Ez legalább újító. Ez még senki nem csinálta, nem véletlenül. Azt hiszitek, hogy ismertek, de nem látjátok, önmagatokat is megjátszátok. Azt hiszitek, hogy én éretlen vagyok, és gyenge, mint régebben. Fét, rakott be ilyen dallamos részeket. Én ezt értékelem. Azért ezért nem érte meg, de igen, tényleg. De az a baj, hogy legalább próbálkozik. Úgy érzem, hogy témáig ezeknek a repszámoknak mindig az utálókhoz szólnak. Mindig ahhoz, akik csúnyát mondott kommentet. Azt gondoltam volna, hogy most Anfield visszatér egy új szám, akkor ezen a témán túllépünk, és ugyanez a téma. Hányszor mondták már azt nekem, hogy te nem vagy elég, mégis hányszor bizonyítottam, hogy... Figyelj, itt már próbáltak belerakni néha egy kis iróniát, egy kis viccet, de attól nem még az már úgy érzem, hogy csak a nyomásra ment. Azért, mert ecik és szemüveges, még nem a sallai. Leszarom, hogy kinek vagyok rapstar, kinek vagyok king, utáljatok, ez nem fáj. Megyek, amíg lehet, amíg bírom, amíg érzem, hogy kell. Hiába lőnek a fasz, fejek, a szívem egy kevlár. Életem az Ilyen csokker, elveszetted a fiatalokkal a kapcsolódásodat. Ilyeneket hallgatnak manapság a fiatalok. Mi a faszom az, hogy a szívem egy kevlár? Én csak menetelek, itt van, mamma max! Teszem, amit kell, nekem a család szent, soha nem adom felé. Jó van, nem? Nekem a család szent. Csak ezt így berakja. Na, miért nem azt mondja, hogy szereti a vaníliás fagylaltot? Ugyanennyire kapcsolódna ehhez, amit eddig mondott. Kicsit kiégetett ez az öreg Max. Nem tudom erre mit mondani. Úgy érzem néha, hogy megállt az idő egyes régiókban, és az Anfield az akármilyen kedves jó srác. Most vagy abba hagyta a reppelés, vagy hogyha megint visszatér a reppelésbe, akkor azt gondolnám, hogy valahogy szintet lépett, vagy nem értem teljesen ezt a dolgot. Én azt sem értem, szeretem, tehát ezek az egy-egy számnak a kiadása, az mennyire komoly. Jó, hát ezt szeretik csinálni, értem, csak... De ez, akkor ez egy hobbi. Ők, igen, de... Ez egy vicc gyakorlatilag. De közben nem. De amúgy viccnek meg nem nagyon erős, mert nem, ez ezt, olyan, azért, ezt már elmondtam mindenki. Elnézett szerintem, hogy 16 évesek rap számokat csinálnak, csak azt gondolnám, hogy az Amphil nagyon régóta van a bizniszben. Felnő. Nagyon régóta 16 éves. Nagyon régóta már nem annyi, és akkor felnő, az ember belnő a feje lágya, de azt látom, hogy eltelt 10 év, és semmi. Nem érzem, hogy nagyon előre lépett volna. A téma ugyanaz a számnak, ugyanúgy, hogyha hallgatsz rendes magyar rap zenét, akkor érzed, hogy azért ez a flow, ez az alap, ez az egész, ez nagyon szinten alatti. De azt sem érzem azt a szakmai alázatot a rap felé, hogyha legalább a rap lenne a nagy mánia, hogy mondjuk az elmúlt éveket azzal töltötte, hogy tanult, hogy rengeteg szöveget írt, új flow-kat talált ki, új alapokat, nem tudom, szóval érted, pont amikor látni lehet, akár YouTube-ról indult fiatalokon is, hogy mennyit lehet fejlődni évek alatt. Most nem akarom az Attit hozni, de ő is YouTuberből lett zenész, és már senki sem YouTuberként tekint rá. És ő is nagyon sok, mert most belegondolva, hogy az Anfieldnek a legutóbbi számát, amit elemeztem, akkor az Ati még kb. Semmit nem adott ki. És azóta eltelt ennyi idő, az Anfield semmit nem fejlődött, miközben az Ati az arénát megtöltötte onnan, hogy kiadta az első kis számát. De várjál, de lehet, hogy az Anfield nem az Ati az a fő, csak az, hogy lehetséges fejlődni ennyi idő alatt is nagyon sokat, de nem jó, amikor azt látod, hogy gyakorlatilag nem történt fejlődés. De lehet, hogy az Anfield nem is szeretett volna fejlődni, ő neki nem ez a célja, ő csinálja a saját dolgait, nem tudom, nem emlékszem, mit csinál, most pedig múltkor pont megnéztem a csatornáját, de... Ugyanaz, amúgy van egy, az a baj, hogy van egy ilyen youtuber réteg, akik nem ismerem őket emberileg, biztos rendben vannak, csak hogy megragadtak annál, ami 10 éve ment, és ebből lesz az, hogy ugyanazt tolják, mint 10 éve, és akkor nem érzem azt, hogy ilyenkor így, szerintem eljött az az idő, hogy elválasztódott az, hogy nagyon sokan, amikor beröffent a YouTube, elkezdték nyomni, mert ezzel lehetett ismertnek lenni. És most már eltelt annyi idő, hogy szerintem látszik, hogy ki az, aki egyszerűen nem tud mit kezdeni azzal, hogy ez egy videós platform, vagy sose volt kreativitás a videózáshoz. Nem azt mondom, hogy az Amphidian, hanem hogy általában van egy ilyen réteg, akiről látod, hogy semmit nem tudott tovább lépni abból, ahogy berobban, és most már látszik az, hogy ki az, akinek tényleg van, szeret videózni, van hozzá kreativitása, és ki az, aki csak azért kezdte a YouTube-ot, mert akkor épp az volt a platform, amit a fiatalok néztek. De nagyon sokan vannak így, szerintem most már eléggé látszik, hogy ki az, akik fölött eljárt az idő, és ennyi idő se tudtak egy kicsit újítani, vagy valami újat behozni. Én azon gondolkoztam, hogy mennyivel szívesebben hallgatnék amúgy jó zenét. De lehet, hogy megvan ennek is ugye az a kifutása, mint ami mondjuk egy Csonka Picinek volt, hogy volt egy műsorban 90-es évek elején, akkor az egész ország megismerte, írt egy számot, tényleg mindenki ismeri a Ding Ding Dongot, most akárki akármit mond, te is ismered, igen, és utána meg ilyen mindenféle, nem tudom, reggeli műsorokban meg ide-oda így oda rakják, és akkor majd ott így elkattog. Szóval igen, lehet, hogy nekik is megvan már ez, ami úgyhogy kiépült egy ilyen közeg, ahol ők elkattognak. Én is aláírom, hogy nagyon szomorú, hogyha van egy 80 éves ember, aki YouTube videókat készít, az érdekes. Nyilván, aki fiatal, az meg fiatalos tud lenni, a fiatalokhoz tud szólni, az is érdekes. De nem, mondjuk egy 45 éves... Nem lesz érdekes egyik. Jó, az, akkor annak megvan a lehetősége, hogy érdekes legyen. Egy öreg embert már önmagában csak azért elkezdenek nézni, mert kevés van belőle. Az Anfield meg pont az például bebizonyította, hogy fiatalon a fiatalokhoz tudott úgy szólni, ahogy az érdekelte őket, mert úgy szeret össze ennyi követőt. De mondjuk egy ilyen kiöregedett, ilyen 45 évesen is ezt fogja nyomni, ugyanazt a műsort, az tényleg azért fura lesz. A büdös Lipsik szerint szexisták vagyunk. Hoppá! Micsoda? Rólunk nem beszélnek. A Marciról. Rohadt kurva életben. Akkor nem is érdekel az egész. Ez egy érdekes kérdés, amit felvet, és szeretném megbeszélni. Ezt hallgassátok. Ugyan. Szóval azért az nagyon nagy távlatokat nyit ki, ha azt gyűlölet beszédnek tekintjük, hogy én nem vagyok hajlandó azt kimondani a transznők is nők. Marci, szerint a demokrácia vége lenne, hogyha ő neki el kéne ismernie, hogy a transznők is nők, és a transzférfiak is férfiak. Nem ezt mondta. Itt már alapból ferdítéssel kezd szerintem. Azt mondta, hogy nem szeretné, hogy ez gyűlöletbeszéd legyen. Mindegy, ez egy érdekes dolog lesz, és most ez a bevágás, csak mivel végéről fog beszélni, én nem érzem azért annyira problémásnak. Valaki nem akarja elismerni, hogy a transznők nők, lehet vitatkozni, hogy jogos-e vagy sem, de hogy nem gyűlöletbeszéd, nem? Nem tudom, hogyha meg belehelyezed magad annak az embernek a helyzetébe, aki férfi testbe született, és aztán nagy nehezen minden szart átment, és a végén úgy érezheti, hogy nő, és akkor valaki megmondja, hogy hát na várjál, azért te nem vagy nő. Hát most miért? Ezzel számolnia kell szerintem. Hát de érted, ez nem az, hogy ezért, hogy ő neki van egy döntése, vagy nem tudom, hanem ő így született. Szóval... Hát ez, ennél azért összetettebb ilyen szinten, hogy el tudom képzelni, hogy valaki ezt nem ismeri el nőként. Szóval akkor ugyanúgy összejönné egy transznővel is. De én nem azt szóval mondom. Szóval mondd, hogy igen, és akkor elhiszem. Vagy csak így nagy szavak vannak, de amikor már gyakorlatban ott lenne, akkor... De bár, az két különböző dolog. És nem a Hunter Schafer az. De, na mindegy, de szerintem ez két különböző dolog, hogy most akkor az ember megkurná az Imány Lindát fasszal, vagy nem. Meg az, hogy az Imány Linda fasszal, már leoperált fasszal mondhatja azt magáról, hogy ő nő. Jó, mindegy, nézzük, hogy mit szűrt le ebből a videómból. A nyíltan transzfób partizán legújabb húzása. Igazából már igyekszem nem követni őket, mert nem vagyok hajlandó támogatni egy olyan médiumot, ami ilyen gyűlölködő tartalmakat rak ki. Én ezt érzem már hópéhességnek, amikor a partizán szerinted a gyűlölködő. Én ezt nem tudom már hova tenni. Ez az a lipsi felfogás, amit amikor rólunk beszélnek, akkor erre hivatkoznak. Én azt érzem, hogy ez egy új helyzet a társadalomnak, ami, hogy mondjam, hogy nem ért mindenki egyet. De ez a hozzáállás, ez a mindenen rögtön behisztizek, és akkor már hallgatni sem vagyok hajlandó, mert annyira egyértelmű nekem. Így aztán tényleg nehéz lesz érzékenyíteni az embereket, hogy mindenkit, aki kicsit is nem ért velem egyet, azt már megbélyegzem transzfób, gyűlölködő, meg minden, és akkor meg csodálkozom, hogy ott állok, és a 99% ember nem ért velem egyet, mert már mindenkit megbélyegeztem gyűlölködőnek. Úgyhogy ott az Origó, a kormánypárti média, amik nyíltan tényleg uszítanak ezek ellen, de én már olyan izé vagyok, hogy már a partizán, már minden, mindenki gyűlölködő, akkor el kéne gondolkozni, hogy nem biztos, hogy ez az útja annak, hogy ezt elfogadtasd ezt a dolgot. Petír, én láttam a teljes kontextus élőben, Marci nagyon normálisan kifejtette ezt a kérdést. Transzfóbiáról szó sincs a partizán esetében. Ez egy kiragadott félmondatra ráhúzott reakció, amit a csaj mostol. Hát, és ez a kiragadott félmondat sem volt szerintem rossz, de igen, ez is egy kicsit olyan tempó, hogy most 3 percig beszélek, egy 10 másodperces részletet sem vágtam be, mert itt kaptunk teljes kontextust, akkor nézzük meg. Egyszerű eldöntendő kérdéssel kezdek. Szerinted a transznők nők? Hát ez egy ideológiai kérdés, amire, tehát ugye ezt egy konkrét politikai nézet alapján most fölteszem nekem egy kérdést, amire én bármit is válaszolok, valójában nem a véleményen fogom ebben kifejezni, nem a témának a komplexitásáról fogunk beszélgetni, hanem beletolsz egy olyan vélemény buborékba, aminek egyébként én lehet, hogy adott esetben kritikusa vagyok, lehet, hogy adott esetben, hogy mondjam én, próbálnám vizsgálni a különböző aspektusait, de ezzel nyilvánvalóan nem fogom tudni ezt megtenni. Tehát, hogy ez önmagában egy erőteljesen ideológia vezérelt felvetés, és nem arról szól egyébként, hogy a nemi diszfóriával élő emberek milyen elismerést és milyen társadalmi segítséget kellene, hogy megkapjanak ahhoz, hogy nemi diszfóriásként is teljes jogú tagja legyenek a közösségnek, úgy, ahogy azt az ő maguk igényei megfogalmazzák. Szerintem egyszerű válasz erre a transznők nők. Viszont a stábodban... Oké, ez tök jó. Neked az? Uh-huh. És akinek nem az, annak akkor a te általad elmondottak fölírják az ő nőfogalmát, amire nem tudom, hogy milyen alapod van. Hogy fölemelkedtek azok a szemedeket? A valóság az egy kollektív tulajdon. És az, hogy a valóságot milyen fogalmakkal írjuk le, tehát hogyha most mondjuk én azt mondom erre, hogy a transznők nők, mit válaszolhatok erre? Két dolgot válaszolhatok. Nem nők. Akkor mi történik? Én be vagyok sorolva a transzfóbia kategóriájába, amit határozottan tagadok. Semmifajta fóbiám nincsen a transzneműekkel szemben. Ha viszont megerősítem, bocsáss meg, azt szeretik rá válaszolni, ha viszont megerősítem, akkor valójában azt a kollektív kategóriát, ami alapján leírjuk a világunkat férfiak és nők viszonylatában, radikálisan fölül kell írni azoknak a vonatkozásában is, akik viszont meg nőknéként azonosítják magukat. És nagyon beszédes szerintem, hogy mindig az a kérdés, hogy a transznők nők-e. És miért nem kérdés az, hogy a transzférfiak férfiak-e? Mert nagyon egyszerű, azért alapvetően, mert ez egy a nőkkel szemben megfogalmazott követelés alapvetően, hogy ők gondolják újra azt a kategóriát, ami alapján ők maguk meghatározzák magukat a társadalomban. Szerintem ez egy sokkal összetettebb kérdés, és nagyon ellene vagyok minden ilyen típusú leegyszerűsítésnek, ami csak azt tűzi ki célul, hogy nagyon határozottan nézzük meg, hogy valaki velünk vagy ellenünk, ahelyett, hogy azt néznénk meg, hogy milyen elismerések köré kellene társadalmi konszenzus teremteni ahhoz, hogy a transznemű emberek is méltósággal élhessenek ebben a társadalomban. Remélem egyszer az életben majd mi is ilyen összetetten és jól fogalmazva tudunk válaszolni majd embereknek spontán kérdésekre. Ahhoz csak ennyit kell csinálnunk, Ádám, hogy átgondoljuk, hogy mit gondolunk. Mit gondolunk a világ? legyen minden jó! Hát nem tudom, még itt beszélgetnek biztos, de egyelőre nem az jön le nekem, hogy transzfób a Marci. Végig nézzük, már 5 perc úgyis, szóval... Azért ezt a kérdést hoztam, mert konkrétan a testtábodból van egy olyan tag, aki azt, hogy a transznők nem nők, ezt Premier Plánban hirdeti, ilyen műsorokat ad is le a ti platformotokon. Mi a kérdés? De ez személyeskedésnek. Bár nem tudom, hogyha ilyen műsor gyárt, akkor jó, de akkor meg nem tudom, miért nem őt kérdezik. Nem hiszem, hogy ilyen műsor gyárt, csak ez a véleménye. Nézd csak, Marci, együtt dolgozol egy emberrel, aki ezt gondolja valamiről. Akkor te most itt vaj színt. Ezzel oké vagy? Hogy szerkesztői szabadsággal a műsor készítésekor maximálisan. Ez teljesen korrekt. Mint ahogy egyébként nálunk... Nincs felelősséged a platformadásában különböző embereknek? Dehogy nem. Nálunk történt meg egyedül az, hogy például a Csendeseit egy transznemű ember énekelt el december 24-én. Nálunk történt meg egyedül az, hogy készült egy dokumentumfilm egy hajléktalanságban élő transznemű emberről. Nálunk történt meg egyedül az, hogy kezdeményeztünk egy vitát, ami sajnálatos módon azok az emberek, azok a szervezetek, akik a transzneműket képviselték, nem voltak hajlandóak vitába szállni velünk. Joguk van hozzá, csak azt mondom, hogy azt mondani, hogy a Partizán transzfó platform lenne, azt szerintem egy súlyos leegyszerűsítése a dolognak. Elfogadom ehhez a véleményet, csak én meg hadd mondjam el, hogy szerintem ennél összetettebb a kép. Nem tudom, a sapkás pénzint egy kicsit meg lenne sértődve a transzok helyett is, és most nagyon meg akartam mondani, de pont amiről beszél a Marci, hogy ez nem lenne ennyire leegyszerűsíthető, nézzük meg, hogy akkor végül sikerült ennek a lánynak ennyire leegyszerűsíteni a kérdést. Ez alapján... De amit a transzidentitásnak a témájában művelnek, az borzasztóan káros. Egy embernek az identitásának nem kéne vita témának lennie. Ez ilyen egyszerű. Szerintem nem ilyen egyszerű a világ. Hogy majd én kimondok egy igazságot, és akkor mindenki kusban fogadja. Nézd, az embernek az identitásának tényleg nem kéne vitatárgyának lennie, minden lehet vitatárgya. Nem lehet az, hogy én most kimondtam egy igazságot, és onnantól az nem vitatárgya. Mert ebből, hiába, ha egyetértek valaha, nem lehet az, hogy most, főleg nem úgy, hogy egy ilyen több ezer éves kőbevésett igazságokról van szó, mint hogy az, hogy nem tudom, a gyilkosságról. Az apaférfi, az anyanő. De hogy az, hogy ez egy viszonylag új társadalmi dolog, és nem lehet azt kimondani, hogy jó, ez most már mostantól, akkor ez most már nem vitatárgya. Ezzel csak az árkotásod mélyebbre szerintem. Ja, nem, abban egyetértünk, hogy igen, vitatkozni kell. Tehát az, hogy valaki mit gondol magáról, hogy ő mi, és itt most tényleg nem azt kell elővenni, hogy akkor most izének identifikálja magát helikopternek. Azt azért csak érzi, hogy... Vagy mint a fideszesek, most... hogy kereszténynek. Igen. A másik oldalon meg tényleg ott van, amit a Marci mond, hogyha valaki mástól vitatsz el jogokat, érted? Hogyha valaki mégis azt mondja, hogy ő meg nem annak identifikálja magát, amit te vagy, akkor most mi van? Akkor neki se kéne, tehát akkor ő most mi van kiakadva, hogy egy nő olyan nőnek identifikálja magát, aki nem transz, nem? Nézzük fel tovább. Ezt nem is értem, hogy egy baloldali ember miért nem érti. És lassan kezd átmenni propagandás üzemmódba, hogyha erről a témáról van szó, hiszen ebben a snitben, amiből kivágtam egy mondatot, és nagyon durván terel a csávó. Hát nem tudom. Te ezt vetted észre, hogy terel? Arról beszélt, hogy ez egy összetettebb probléma annál, hogy csak egy igent vagy egy nemet mondjon. Lehet, hogy csak én vagyok, de az arcán is ezt a... Na jó. Kicsit narcisztikus arckifejezést vélem látni. Ezt hiszik, hogy ilyenek lipsik. amikor a pesti tévések ránk néznek, ezt látják. De most tényleg ez az érved, hogy az arcán narcisztikusságot látsz. Ez bazd meg, mi a fasz? Mi az a narcisztikus arckifejezés? Szóljatok már, akkor nem használom. De amúgy ugyanez... De mindig ilyen arcot vágom. Igaza van a Sünnek is itt, de tényleg, hogy nem tudják elviselni. Van a fideszes, meg a nagyon konzervatív jobboldali, azt értik, meg van a Lipsi ezekben a világokban, aki mindent elfogad. A Marcit itt most nem tudják értelmezni, hogy ő Lipsi, meg ő még meleg is, hogy lehet, hogy hogy nem ért mindenben egyet velünk, és ugyanúgy mi is ilyenek vagyunk, amúgy, hogy csomószor nem a legvókabb Lipsi izékkel vájbolunk, és akkor már így nem tudnak beletenni, ugyanúgy, hogy nem tudom. De ennél szerintem pont, hogy összetettebbnek kéne lenni a világ, hogy van a két csapat, a ultrakonzervatív és a vók Lipsi, és egyik irány sem a legjobb szerintem. Egyik oldalról úgy nézünk ki, mint hogyha a betyárseregben lennénk, a másik oldalról meg így. Ilyen romkocsmás Lipsinek. Ez jó, érdekes. Amit más véleményvezérek arcán szoktam látni, aki... Mondjuk a miénken. Csoki arca most olyan, mintha nagyon okos lenne, pedig ne. Hát én nem tudom. Szinte mindig olyan az arcomat. Káros ideológiákat. Szerintem az a káros, hogy valakinek a fejére mondod meg, hogy narcisztikus bennek, szóval az is egy eléggé. Csak ez egy olyan szép póz ez a vók, hogy mindenkit elfogadott, mindenkit szeretek, és akkor tényleg lehet verni erre melled egy ideig, de aztán egyföl, én még ha egyet is értünk, és ehhez közelebb vagyok, mint a ultrakonzervatívhoz, de még akkor is érzem, hogy ez a fajta kommunikáció miért káros. Ez a mindig megtalálom, hogy mire sértődjek be. Ha Partizán is szerinte káros és transzfób és szörnyű gyűlölk, akkor mi az a platform itthon, ami normális szerintem? Ők aztán tényleg tojáshéjon lépkednek. Attól, hogy ez az egyetlen kind of objektív médium, attól még nem kell mindent elfogadni tőle. No, ezzel én is egyetértek, csak jó lett volna megindokolni ezt. Várjál, a fókuszcsoport is ilyen. Milyen? Mondjuk ott még egy kis szalon szexizmus is beköszön. Mondd, a fókuszcsoporton, amúgy szerintem pont a transzokról sose beszéltem, de azt mondja ez a lány szerint, hogy mi még ennél is rosszabb vagyok, mint a Marci, mert itt még szexizmust is nyomunk. Mit szólsz ehhez? Az, hogy csinálj egy szendvicset. Azt írják, hogy nem nagyon nyíltan szexisták, hanem fogyasztható formában, szóval nem is feltűnő, de attól még káros a szexizmusunk. De ez a hópiességben, ami szerintem sokkal károsabb. Amúgy biztos van bennünk szexizmus, mint mindenkiben van valamennyi, ide vagy oda, de szerintem amikor mi a szexista poénokat mondjuk, az pont, hogy parodizálja a szexizmust, de amúgy nem is lehet szórakoztató műsort csinálni, úgyhogy nem sértesz meg néha valakit. De hát magunkon is állandóan viccelődünk. Azt jelenti a szalon, hogy neked, aki inklaikus, nem tűnik fel. Hát igen. Na, ő tessék. Majd megmondja. Tényleg, akkor itthon mi a normális platform? Mert nyilván ki van zárva a kormányzati médiák. Semmi, a nyugati fény. De olyan... Biztos van valami transzújság. Biztos szexisták vagyunk. Biztos nem vitattam el, hogy voltak már, amikor túllendültünk a viccen. Én nem tudom erre mit mondani. Én ez a lipsiség, amit megértek, amikor ezt látván egy pesti tévének ez muníció, mert tényleg ezzel nem nagyon tud senki vibe-olni. Ezzel a szintű mindenkit megsértődök, mindenki. Ez a kommunikáció káros. Hogyha a változást is akarsz elérni, ezzel a hozzáállással elidegeníted azt, aki még vevő lenne amúgy erre a párbeszédre, de ezzel, hogy bárki megszületett és nem ért veled együtt, már rögtön meg van bélyegezve mindennek, és meg se akarod érteni, hogy ők mit mondanak. Szerintem ez... Ilyen lehet beülni a politikai hobbistába amúgy, mint ezzel a nővel beszélgetni. Azt se tudja, miről beszél, mert a baloldaliságnak most, hogy lehet egy baloldali ember ilyen? A baloldaliság a Marcia meg főleg a gazdasági dolgokban tetten érhető. Én meg gazdaságilag... progresszív adózásban hiszel. Hogy gondolhatod azt, hogy valaki transzneműként nem nő? Én például gazdasági szempontból sokkal jobboldalibb vagyok. Társadalmi kérdésekben inkább lehet, hogy baloldali, hogyha lehet ilyet mondani, de hogy mondjam, én is úgy érzem most ez a lesajnáló hang, nem, hogy de értem, hogy szexisták vagyunk, de hát most sajnos egy nő véleményre nem tudok adni ebben. Antifák akarták felrobbantani Deák Dániel lakását a csőbombával. Ugyebár. Amikor először láttam ezt a hírt, akkor én is megsajnáltam a Deák Danit, mert azért ezek komoly dolgok. Én sem örülnék amúgy, hogy megfenyegetnek. De is tiltották a Facebookról, ugye az se egy jó dolog, azért a cenzúra az sose jó, utána meg egy ilyen kőkemény fenyegetést kap. Csőbombát rejtettem a házad egyik pontjába ahhoz, hogy megtud hova és hatástalanítani tudjad, még mélyebbre fel kell nyúlnod Orbán seggébe, és kiszedni az ott elrejtett geoládát. Ha nem sikerül, 5 óra és 34 perc múlva felrobban. Deák Dani Ezzel pedig a rendőrségre ment, a rendőrség pedig előállította ezt az embert, aki ráadásul a Szikra mozgalmat lájkolta a Facebookon. Úgyhogy így összeköthető Jámbor Andrással rögtön nyilván. De nem teljesen értem. Szóval amúgy, ha meg az összes ilyen kommentre mindenki így reagálna, akkor a rendőrség kizárólag ezzel kéne, hogy foglalkozzon. És az a marha érdekes, hogy ezt az embert ezt tényleg előszedték. Egy komment. Ha nem ad Ágdani lett volna, akkor nem szedik elő. Elhajták amúgy. Én ebből azt tanultam meg, hogy mostantól, ha meglátok egy kommentet, ahol valami fenyegetődzés van, akkor nyugodtan rábízhatom magam a rendőrségre, és ők majd előállítják azt a komment miatt, geci bazzani. De egy egyértelmű hülyéskedés amúgy. Nyilván addig veszük ezt ilyen könnyelműen, amíg egyszer föl nem robbantanak valakit. Vagy minket, meg nem fenyegetnek. És azonnal összeszarjuk magunkat. Ez biztos. Nyilván ezt meg lehetett volna fogalmazni, ezt a kommentet úgy is, hogy nincs benne a csőbomba, és akkor lehet, hogy nehéz ezt komolyan venni, főleg a komment második felébe. De hát a Deák Dani biztos egy kicsit paranoiás most. Azt tudom, hogy azért a rendőrség nem mindig intézkedik ilyen hamar, de reméljük most már jól van. Van új oldala, úgyis kifizetjük, azt több százmilliót fogunk fizetni, hogy az is felfusson, majd mielőtt letiltják azt is, úgyhogy reméljük most már minden rendben van. Amúgy tudod, hogy milyen világban élünk? Ahol a Lipsik rémálmának ez a rémálma. Ilyen iszonyat keménykedés van, meg utcai harca izé ellen, a liberális világelit ellen, és aztán figyelj csak, Deák Dani, mász már fel az Orbán seggébe magasabbra egy kicsit, vagy mélyebbre, hogy a csőbombát az hatástalanítani tudjad, és akkor ő meg így fújja izé sípot, mint a sketchben. Homofóba lehet. És szaladnak a rendőrök őszét hátra bilincselni a kezét. Miért nem azt írta, hogy a csőbombát rejtettem a seggedbe? És akkor ez a komment kb. Ugyanaz mellett volna, de azt lehet, hogy azért is feljelentette volna, mert ki tudja, meg is történet akár. Azért ne fenyegessetek kommentekben az embereket, szegény Deák Daniéknak amúgy is nincsenek kötélből az idegeik, úgyhogy csak nyugodtan. Hát mindenki összeesküdött ugye az ellen, aki itt a normalitást képviseli ebbe az országban. Berekeztjük ezt a szalon szexista műsort, és majd holnap folytatjuk a szexizmusunkat. Keresünk egy She Life cikket holnapra, én azt mondom. Az még olyan mocskokat raktam be. Nagyon jó, jó van, akkor valamire számíthatok holnap is. Értelmes dolgokat mondunk, az lehet, de hogy szexistákat, az biztos. Szóval... Holnap mi újra itt leszünk. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.